ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। एली रे एली, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। मेरी देखो कोई तस्वीर नहीं है। प्यारी सी सूरत बड़ा प्यारा प्यारा नाम है, दिलों को मेल कराना अच्छे दोस्तों का काम है। तुम में से एक है दुल्हन वो नवेली,